ओ हाय अमृत। हेलो। आज के दिन आप हो गया? बस यार एक हेल्प चाहिए थी तेरी। कौन है मस्ते हैं? यार इस बुक दे बच्चे जो लैंग्वेज लिखी है ना। हाँ जी। मेरे को जमा नहीं पड़े। ओ ये तो प्रीत दी पर्सनल डायरी लग दिया। और क्या था लास्ट एक्सपीरियंस लिखा? ये तो बीच लिखिया है यार। एक सपना। मेनू भी कोई प्यार करे। राती सुपने च पक ठक हो गई, राती सुपने च पक ठक हो गई के तू छेती साडे वेड़े टुकना। अख खुल गई मैं तां वी सावां जान के खोरे दूजी वारी आ दे सुपना। अख खुल गई मैं तां वी सावां जान के सफर